strzał wybuchł prosto z płytu. John Jake, otwiera mi umysł przyjacielu. Znasz mnie, gląd to nie YouTube. Gadka, nie czyni się nie murów, pieprzonych podziałów. Jestem stąd, PCP moim domem. Tu się wychowałem, przesiąknięty atmosferą bloku dorastałem. Przyszedł zły czas, zła decyzja, na drugą stronę rzeki przedostałem. Tak na obcy teren musiałem emigrować. Przykuty do sądnej ławki, nigdy nie przestałem bywać. W tym miejscu nigdy nie przestałem biegać, nie przestałem się miać. Wydrasz ty, nie moda, zło konieczne, niech zrozumie każdy szczyt. Potem za późno, nieraz dobrze życia będziesz był. Co drugi doświadczony w boju, betonowy kam. Fakty jak star, wspólna zasada, jak ci nie dadzą, weźmiesz sam. Sam spoko, z połem albo Biedronka. Chwila strachu, potem siebie pogonka. Hajs do kieszeni, piąteczka miłego dziomka. Ciągle na podsoku starych pap, ale mają kolejnego pionka. A nam dalej w głowie zielona gatebag załoka. Jakoś to będzie, przecież syf jest wszędzie. Syf jest wszędzie, robi się ciasno. Słychać każde pierdnięcie na projekcie. Trzymać głowę dumnie, wysoko w murach. Zmiany są dobre, jak nauka. Życie wyryte na murach. Za to nie dostaniesz Pulitzera. Ogień w żyłach, uwierz w siebie. Umysł potrafi sprawić wszystko. Każdy napotkane gówno, książka, lekcja. I sprawdź to, uniwersal. Na kanciapie czy na salonach. Zawsze gamble odpalana. Wiesz co chcę powiedzieć? Jesteś zlataj, to ratajcy zawsze będą w tobie siedzieć. Czy w bogactwie, czy w biedzie, zawsze w tobie się nie pozbędziesz. PCP, NLB, zawsze w tobie będzie. PCP, NLB, zawsze w tobie będzie. Jestem stąd, PCP, moim domem. Joni Kandzior, młoda krew, lepkie dłonie. NLB, na zawsze we mnie. Ogień PC, parku ponie. Ogień PC, parku ponie. Jestem stąd, PCP, moim domem. Tu wciąż pod prąd, patrzymy z codzienności z brodem. Kandzior i go, na wszystko z NLB sposobem. Na wszystko z NLB sposobem. Zobacz jak frustracje rosną. W trudnych chwilach jest naprawdę ostro. Dlatego wciąż się rono w głowach, jak w PC parku wiosną. Życie ratajskiej kuny nie jest sprawą prostą. Jest wielu takich co chcą powiedzieć dosyć stanowczo. Niestety zawsze ktoś musi iść z pozoru drogą prostą. Uwaga, garnitury kosy ostrzą. Rozwaga, przetrwają ci, którzy ją w głowie noszą. NLB, one się nie proszą. Nie mam to w dupie, że dla rządzących jestem kategorią gorszą. Wszyscy pogoni za forstą, gdy wyrastamy. To moje miasto, a w nim park ukochany. Park konsumentów, park są słabo omawiany. Tu nie brakuje rabców, wałów, kany. Z tego jest dany, takie karty, takie many. Wiadomo, też chcę mieć kasę, ale pierdolę tanią farsę. Drogi mam własne na projekcie, chwilę w ratajskim getcie. To zryta bania, jak kryje tyły glona, on moje też osłania. To może się okazać kluczem do przetrwania. Bo chujowo, gdyby miało się okazać, że starania poszły na nic. Świat bez granic i barier, pieniądza i kanie. Ja wciąż jak kary w pionie, zapierdalam, żeby nie zostać w ogonie. A ogień PC parku płonie, a ogień PC parku ciągle płonie. Jestem stąd, PCP, moim domem. Joni Kandzior, młoda krew, lepkie dłonie. NLB, na zawsze we mnie. Ogień PC parku płonie, ogień PC parku płonie. Jestem stąd, PCP, moim domem. Tu wciąż pod prąd, walczymy z codzienności z brodem. Kandzior i go, na wszystko z NLB sposobem. Na wszystko z NLB sposobem.